welkom aan julle. En dan Chris en Celestie Oosthuizen, hulle is hier by ons in die gemeente, en hulle sien Ilan Oosthuizen, wat ook dan doe. Baie welkom aan julle familie wat hier vandag is, en ek hoop dis vir julle 'n wonderlike dag. Hulle het sommige gesê, ek moet vir die Oosthuizen sê, na die diens, as ek reg by Stoudels, moet julle daar by mekaar kom. Hulle gaan vir julle daar kry. Het gaan baie lekker wees. So, geniet dit. Ek wil vanoggend begin deur vir ons 'n psalm voor te kan lees. Kersfees sê vir ons, God is hier, hy is gebore. En ons het traditionele klomp kersse wat ons opsteek, en dan Kersdag steek ons die Christuskers op. En die eerste Sondag van die jaar vier ons 'n fees wat ons Epifanie noem. Dit nou beteken die fees van die lig. En Epifanie, as jy daaraan dink, Epifanie is 'n openbaring, dis aha. En eintlik is die veronderstelling dat wanneer ons 'n jaar begin, dit is wat Christus se koms aan ons doen. Ons moet vir ons uitwerk, wat beteken die geboorte van Christus? En dit is dit, dis aha, dis 'n Epifanie. En ons vier Epifanie, en dan op 'n stadium gaan julle sien, gaan ons kersse begin doodblaas. En dit is wanneer ons by Lijdenstyd kom, wat ons weer die kersse begin doodblaas. So Epifanie loop on dan Lijdenstyd toe. En ek wil graag vanoggend begin deur 'n baie bekende psalm. Psalm 139, wat gaan oor God wat lig gee. En ek wil net hê dat almal van ons vir 'n oomblik stil raak en daarna luister en daaroor dink. Psalm 139. Here, U sien my, U sien dwars deur my. U ken my. Klim ek op na die hemel, is U daar. Gaan lê ek in die doderyk, is U ook daar. Vlieg ek na die ooste, of gaan woon ek in die verre weste, ook daar lê U hand my. Hou U regterhand my vas. En Here, ons kom diep onder die indruk dan van hierdie vers, wat sê, U het my gevorm, my aan mekaar geweef, in die skoot van my moeder. Ek wil U loof, want U het my op 'n wonderbaarlike wyse geskep. Deurgrond daarom nou my hart oor Here. Ondersoek my. Sien my onderus raak. Kyk of ek nie op die verkeerde pad is nie. En lei my op die beproefde pad. Amen. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede vir julle. Van God ons Vader in Jesus Christus. Deur die werking van die Heilige Gees. Kom ons staan. En ons sing 'n pragtige loflied, 'n loflied om 'n jaar mee te kan begin. Kom ons bid saam. Here, dankie vir die seën vanoggend van hierdie reën wat uitsak. En as ons in reën dink in die somerseisoen, dan is dit op 'n manier vir ons buite die seisoen, buite die normaal. Maar ons is dankbaar daarvoor. En dit herinner ons, Here, aan die seën wat konstant in ons lewens is. Dankie, Here, vir 'n jaar wat ons kan begin, dat ons in hierdie tyd vooruitdink en terugdink. En vooral in hierdie tyd, Here, ons hoop op U kan stel. Dankie vir ons saam wees hier, om vanoggend saam met hierdie doopouers en hulle families iets spesiaal, iets besonders te kan beleef van wat dit beteken, Here, dat U Uself aan ons kom bind. En wanneer ons vanoggend hier is, bid ons dat U nie net ons verstand sal raak nie, maar dat U vir ons 'n epifanie sal gee, 'n insig wat dieper gaan in ons hart in, ons manier van kyk. Dankie dat ons dit eenvoudig kan beleef vanoggend met hierdie doop. En elke liewe een van ons, Here, weer herinner kan word aan wat dit beteken dat ons in U naam gedoop is en dat hoe geseën ons is. Here, gee vir ons die moed om daaruit te kan leef en hierdie jaar in te gaan. Waar ons kinders ook al is, waar ons onsself bevind, hoe ons ook al in hierdie jaar dink. Dankie dat ons daarmee kan ingaan in 'n wêreld met onstuimigheid en 'n klomp gebeure en 'n klomp dinge wat gaan skok hierdie jaar en gaan gebeur en gaan verander. Dat wanneer dit buite om ons woel, dit in ons rustig kan wees. En dankie dat ons hierdie rustigheid, Here, deel kan maak van ons lewens, deel kan maak van ons families en gesinne en deel kan maak van ons leefwêreld. En dat dit 'n verskil maak waar ons leef. Dankie dat ons kan groei, dat U ons vorm. Amen. Ek wil vir ons twee dooppare vra om na vore te kom. Eerstens Stefan en Claudia Boysen. Julle kan hier vir my hier kom staan. En dan Chris en Celeste Oosthuizen. Julle kan sommer reg voor my staan, daar is sy. Julle is besonders om nou hier voor die kerk te kan staan, is nie iets wat 'n mens altyd doen nie. En om saam met julle vriende en familie te wees, maak het soveel meer besonder. Baie eenvoudig, niks ingewikkeld rondom die doop nie, ons word gedoop, eenvoudig omdat die Here 'n verbintenis van sy kant af met ons maak. Dis nie iets wat ons uitgedink het nie, ons weet dit in die Ou Testament. God het vir Abraham gesê, ek wil jou God wees, en ek wil die God van jou nageslag wees. En ons lees daarvan in die Nuwe Testament, van Christus wat kom om mens te word vir ons, om vir ons te kom sterf, wat vir ons die nagmaal gee, om ons te herinner dat ons aan hom behoort, en dat hy ons kom vryspreek. En dan weet ons ook dat Jesus voor sy hemelvaart aan sy disippels die opdrag gegee het om te gaan sê, gaan dan na die nasies toe, doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. En ons gaan vanoggend daaroor praat, want dit is 'n kragtige ding om te kan sê, jy is nie net gedoop as 'n teken van iets nie, maar jy is in iemand se naam gedoop. En dit beteken verskriklik baie. So wat beteken die doop? Eenvoudig, dis 'n waarborg dat die Here beloof om altyd by ons en ons kinders te kan wees, ongeag die omstandighede. Die belangrike ding is ons word in Jesus se dood en sy opstanding gedoop. Ons word in sy naam gedoop, maar dit doop ons in sy dood en opstanding. Wat beteken dat dit betekenis vir ons? Ons kan sterf aan ons sonde, ons kan vryspraak kry, ons kan vergifnis kry en ons kan 'n nuwe lewe kry. En dis 'n ding wat julle weet en dis 'n ding wat julle op 'n manier in hierdie volgende jare vir julle kinders gaan leer, deur ervaring, deur dinge wat gebeur. Dis jy moenie worry nie. Daar's 'n manier. Ons sal sorg. En die Here sal sorg. Dit maak ons deel van 'n gemeenskap van gelowiges. Ons dink altyd die kinders is nou eers lidmate as hulle belydenis van geloof af lê. Hulle is volwaardig eintlik lidmate wanneer hulle gedoop word, wanneer hulle in die liggaam inkom. En die belangrike ding vanoggend van die doop, wanneer ons dit sien, ons word herinner, ons het 'n verantwoordelikheid vir mekaar. Nie net om julle eie kinders groot te maak nie, julle sal agterkom, is 'n plesier om ander kinders ook groot te maak. Is 'n plesier om vir ander kinders ook te sorg. Dis 'n plesier om in 'n gemeenskap te wees en vir mekaar te kan sorg. En daarom raak dit almal van ons. Die punt is, ons doen hierdie doop uit 'n geloofsoortuiging wanneer kinders so klein as moontlik is, vir 'n baie spesifieke rede. En dit is, dat hierdie beloftes nie eendag geld as hulle eers oud genoeg is, of hulle self daarop kan antwoord nie. Dit geld van die begin af. En dit bevestig vir ons wat Christus kom doen het, dat ons uit sy genade leef. As ons uit ons eie vermoëns uit geleef het, sou ons miskien goed gedoen het, maar ons sou gesukkel het. Ons leef uit sy genade uit. En daarom doen ons dit uit hierdie geloofsoortuiging. Die genade en liefde is nie afhankelijk van hoe ons ons gedra nie. En die bedoeling is dat julle eendag julle kinders nou sal groot maak en hulle klomp goed sal leer. Maar uit julle eie voorbeeld, hulle hierdie genade sal leer. En julle, dis hierdie genade wat ons inspireer. Tot besondere lewens, tot besondere mense. Om te bevestig dat julle die doop vir hierdie doel gebruik en nie uit bygeloof of gewoonte nie, moet julle op die volgende vraag antwoord. Eerstens, bely julle dat hierdie kinders aan die Here behoort en daarom gedoop moet word? Bely julle dat wat in die Bybel staan waar is, tot julle lewens spreek en dat julle julle kinders daarin wil groot maak? En derdens, baie belangrik, beloof julle om hierdie kind van wie julle die pa en die ma's na die beste van julle vermoë te kan leer en te kan sorg en te kan lief hê? Wat is hierop julle antwoord? Stefan en Claudia? Chris en Celeste? Terwyl die kinders inbring, hulle gaan net so omdraai, gaan ons na 'n lied luister, ons gaan die lied later self sing, maar kom ons, julle kan net so omdraai terwyl die kinders ingebring word. Ek doop jou in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. Amen. Ek kan net terugstaan. Ilan Oosthuizen, ek doop jou in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. Amen. Kom ons bid saam. Here, dankie vir oomblikke wat U ons raak. Vir oomblikke wat U ons kom verander. En om te kan weet, om in die naam gedoop te kan word, beteken dat U hierdie pad saam met ons stap. Elkeen van ons. Ons sien vanoggend hierdie kinders word gedoop. En dit vat ons terug na ons eie doop, wat ons nie eers kan onthou nie, maar wat ons van weet. Dankie Here vir die toewyding van ons ouers, wat kinders oor jare groot maak, en hulle vorm, en hulle kan liefde gee. Dankie vir die voorreg om dit te kan doen. Dankie vir die voorreg om te kan groei, om 'n gemeenskap te kan wees, om nie alleen 'n kind groot te maak nie, maar saam met ander. Here, dankie dat U ons so ryklik seën. En in hierdie naam wat ons gedoop is, ons lewe kom gee. Amen. Ek wil vra dat ons staan, en dit gaan ons geloofsbelydenis wees. Dit is my troos dat ek gedoop is, en terwyl ons staan, in die lied sing, kan hulle die babas kom haal, en julle kan eers net staande bly. Kom ons staan. Ons tekstgedeelte kom vanoggend uit Markus. Markus 1. Jy kan so een daarin blaai. Vanaf vers 1 tot 13 gaan ons lees. Markus 1, vanaf vers 1 tot 13. Wonder of julle ooit opgelet het, die evangelie begin op 'n baie interessante manier. Ons lees die eerste vers. Die evangelie van Jesus Christus, die Seun van God, begin so. En dan as julle nou kyk, hoe begin hy? Hier kort iets. Wat kort? Hier is nie 'n geboortestorie nie. Hier is nie 'n geboorteverhaal nie. Word niks gesê van Jesus' geboorte nie. Begin by die verhaal van Johannes die Doper. In die boek van die profeet Jesaja staan daar geskrywe, kyk, ek stuur my boodskapper voor jou uit. Hy sal die pad vir jou regmaak. Iemand roep in die woestyn, maak die pad vir die Here gereed, maak die paaie vir hom reguit. So het Johannes die Doper in die woestyn opgetree. Hy het verkondig dat die mense hulle moet bekeer, sodat God hulle sondes kan vergewe, en dat hulle moet laat doop. Die hele landstreek van Judea en al die inwoners van Jerusalem het na hom toe gestroom. Hulle het hulle sondes bely en is deur hom in die Jordaanrivier gedoop. Johannes het klere van kameelhaar gedra met 'n leerband om sy heupe en hy het van sprinkane en veldheuning gelewe. Hy het gepreek en gesê, die een wat na my kom is my meerdere. Ek is nie eers werd om te buk om sy skoene los te maak nie. Ek het julle wel met water gedoop, maar hy sal julle met die Heilige Gees doop. Jesus het in daardie selfde tyd van Nazareth in Galilea afgekom en hy is deur Johannes in die Jordaan gedoop. Net toe hy uit die water kom, het hy die hemel sien oopskeer en die Gees soos 'n duif na hom toe sien neerdal. Daar was ook 'n stem uit die hemel, jy is my geliefde seun, oor jou verheug ek my. En dan gebeur daar 'n baie interessante ding. Net na die doop word Jesus versoek. Net daarna het die Gees hom weggevat in die woestyn in, waar hy 40 dae lank gebly het en deur die Satan versoek is. Hierdie kort stukkie, en dan wat lees ons dan? Hy begin sy bediening. Jesus roep sy eerste disippels en dan gaan die verhaal aan soos wat ons ken. So, geen geboorteverhaal nie. Begin met Johannes die Doper, dit begin amper met 'n amptelike aankondiging, hier is hy, die eerste ding wat met hom gebeur is, hy word versoek, en daarna gaan hy, en hy hou sy bediening loop. Ek wil gou eers iets oor die agtergrond van hierdie teks wat geskryf is sê, en julle moet my maar so volg deur 'n bietjie van die geskiedenis, want wanneer mense dit so vertel, begin jy iets meer oor die teks agterkom. En die mens moet self 'n bietjie die geskiedenis oordraai. Gaan nou nie almekaar sê, dit is van toepassing op ons nie, maar luister na hierdie stukkie geskiedenis en kyk hoe dieselfde geskiedenis eintlik in ons eie tyd resoneer. Daar was altyd by die Jode hierdie verwagting gewees dat die Messias gaan kom. Dit was eeue voor Jesus se kom so, maar veral in Jesus se tyd ook, het daar onder Jode, godsdienstige Jode, die verwagting geleef dat hierdie Messias gaan kom. En as jy vir 'n Jood gevra het, wat gaan hy kom om te doen, is nie moeilik om vir hulle te antwoord nie. Hy sê, hy gaan kom en hy gaan ons kom bevry. Van wat? Van sonde? Nie so seer van dit nie, ja, dit ook, maar in hulle kop was dit, die Messias gaan kom en hy gaan ons kom losmaak van hierdie regering, hierdie Romeinse Ryk, wat ons lewens beheer. Dan gaan ons vry wees. En vir 1000 jaar voor hulle het hulle al gewag op hierdie gebeurtenis, dat het gaan kom. Hulle het 'n Dawid gesoek. Iemand wat by hulle kan bly. Iemand wat sterk is, wat dinamies is, en wat hulle kan lei. So op 'n manier, alhoewel ons Christene is en nie op 'n Dawid wag nie, het ons ook hierdie selfde type verwagting, vandag in die kerk, dat Jesus se koms iets te doen het weer met sy wederkoms, of te doen het met 'n eindtyd, of in 'n tyd wat dinge anders gaan wees. In dit alles het die tempel in Jerusalem 'n baie belangrike rol gespeel. Jy kan die prentjie daar agter sien. Vroeger jaren was daar een honderdes klomp ander aanbiddingsplekjes in die Oud Testament. En door al die honderde jaren is hulle toegemaak. En dit is een groot story hierdie. En die hele godsdienst is gecentraliseer in Jerusalem. En dit was een bewustelijke poging geweest om die godsdienst te laat groei en iets daarvan te kan maak. En Herodes die Grote het hierdie imposante tempel laat bou in Jesus' tyd. Hy was net klaar gebou in Jesus' tyd. En dit het mense aangegryp. So daar was nie meer al hierdie plaaslike aanbiddingsplekkies nie, net hierdie een plek. En dit was die fokus van hulle toewyding. Dit het hulle geïnspireer, maar toe gebeur 'n ding. Hier in Jesus' tyd is daar 'n groep godsdienstige Jode wat ongelukkig begin raak. Daar is 'n groeiende ongelukkigheid, as ons hierdie teks lees, in die agtergrond, is daar groeiende ongelukkigheid by die bevolking oor veral twee dinge. Die eerste ene is, soos wat mense is, hulle is ontevrede oor hulle president. Hulle is ontevrede oor hulle koning. Hulle koning se naam is Herodes Antipas. En hy het regeer. En Herodes was iets van 'n Antipas, hy was 'n bietjie van 'n Jood gewees, maar hy was 'n politieke aanstelling gewees. Want onthou, dit is die Romeine wat regeer. So hy wil die belange van wie dien? Homself. En wat hy gedoen het, is nogal 'n moeilike ding as jou pa se naam is Herodes die Grote, nê? So, wat word dan van jou? As Herodes die Grote is, en Herodes die Grote het groot goed gebou, soos onder andere die tempel, een Masada, en een klomp ander goede, dan moet jy ook iets doen. En hy het gebou. En soos sy pa, het hy ook sy bouprojekte gefinansier uit die staatskas uit. En hy het gefinansier uit belastings uit. En dit het die Jode verarm. So hulle het nie eintlik van hom gehou nie. Dis hier die Herodes Antipas, wat vir wie doodmaak? Johannes die Doper. Want Johannes die Doper het die moed gehad om Herodes Antipas aan te vat. Hy het vir hom gesê, hoor jy, ek keer nie goed jou egskeiding met jou vrou nie, en toevallig dat jy ook terselfde tyd een verhouding met jou broer Philip se vrou het nie. En dan ken julle die hele story van hoe Johannes die Doper onthoof word, gevang word, en daarvoor sterf. Daar is een tweede ding wat hulle ontevrede is. Hier is die beste, hulle is ontevrede met hulle kerk. Hulle is ontevrede met die tempel. Die hoof van die tempel is een man met die hoofpriester met die naam van Caiaphas. En ook sy aanstelling is een politieke aanstelling. En Caiaphas is meer bekommerd oor die belange van een groepie Jode wat hulle die Sadduseërs noem. Dit was een type van een elite groepie Jode. Onthou, dit lyk nou as een tempel, maar daar was verskillende Joodse groepe wat in hierdie een geloof was. En die Fariseërs, die Sadduseërs, Zelote, Esseners, een klomp verskillende groepe. Maar die grootste meerderheid van die mense het nie voordeel getrek uit hierdie hoofpriester se ding nie. So daar was 'n bietjie korrupsie vir die tempel met geld en 'n klomp goed. So daar is ons wêreld, nê? Klink baie soos ons wêreld. En daarom besluit 'n groepie godsdienstige Jode, toegewyde Jode, hulle besluit toe, wie wat gaan ons doen? Kom ons breek weg. Kom ons breek weg uit hierdie regering, uit hierdie systeem, uit hierdie godsdienst. En dan gaan ons op 'n plek en dan gaan voer ons 'n toegewyde bestaan. En hulle, het is nie baie ver van Jerusalem af nie, net so eentjie van Jerusalem, na die dooie see se kant toe, is daar gemeenskap. By Qumran het hierdie groepie hulle gaan vestig. Die plek staan vandag as Qumran bekend. En dis baie bekend vandag van weer die dooie see rolle, wat ons weer daar begrawe is en toe ontdek is. En hierdie groepie was deel van 'n groep wat hulle die Esseners genoem het. En wat daar gebly het. En die lekker ding daarvan, daar kon hulle in afsondering bly. Toegewyd aan hulle geloof. Weg van die wêreld. Weg van die druk daarvan. En hulle het geleef met hierdie interessante ding. Hulle het geleef met die idee, daar gaan 'n oorlog kom. En hulle is die mense van die lig. Ons vier nou interessant nou Epifanie. Mense van die lig. Hulle is mense van die lig, daar gaan 'n oorlog kom, en na die oorlog gaan dit blyk dat hulle die regverdiges is, en dat hulle in beheer gaan wees. Waar kry hulle hierdie goed? Van die profesie het die Esseners uit Jesaja uitgehaal, nie aan die Bybel nie, daar uitgehaal. En tot tyd en wyl, hulle nou wag op hierdie goed, doen hulle iets wat ons tot vandag toe nie doen nie. hulle bad elke dag. Hulle het daar by Masada, het hulle, ach nie, by Qumran, het hulle vir hulle reuse barrens gebou. En deel van hulle toewyding om hulle reinheid te verklaar is, hulle het wit klere aangehad, en dan hulle elke dag, nou moet jy verstaan, dit reën nie hier nie. En jy kan nie van die dooie see se water daar aan pomp nie, dit gaan nie lekker werk nie. So waar die water vandaan gekry is, weet ons nie, maar hulle het gebad, elke liewe dag getrou. In hierdie barrens ingegaan, aan die kant uitgekom, en bevestig, dat hulle rein is. So wat het van hulle geword? Wat het toe gebeur? Hulle was reg, daar het 'n groot oorlog gekom. In 70 na Christus, 'n paar jaar daarna, het die Romeine Jerusalem vernietig. 'N Klomp van die Jode daar gebly, maar 'n klomp van die Jode, onder andere 'n ander groep ook, wat hulle self die Zelote noem. Onthou, Jesus het 'n disipel gehad, Simon die Zeloot. Ek begin agterkom, Jesus se disipels was 'n klomp rowwe ouens gewees. Die Zelote was godsdienstige Jode, wat nog 'n bietjie meer toegewyd was as die Esseners, en gesê het, ons gaan deur geweld of deur mag, gaan ons God se heerskappy vestig. So hulle was 'n bietjie militant gewees. Simon was 'n Zeloot. So die Zelote het net gesê, ons gaan nie oorgee nie, ons gaan beklei. En die Zelote vlug toe, uit Jerusalem uit, na waar toe? Na area toe, wat iemand wat ons baie goed ken ook gevlug het, en wat ek nou van gelees het, David. Hy het ook gereeld soen toe gevlieg, gevlug. Jy kan eers ene van my gou teruggaan, gaan gou eers nog daar na die kaar toe. Hulle vlug af na die dooie see toe, na die woestyn toe, en hulle kom by Qumran aan, en ons te vermoede wat gebeur by Qumran, hoor hulle van hierdie Romeine wat op pad is, en hulle steek hulle geskrifte weg, wat dan in die teorie is oor die Qumran geskrifte, die dooie see rolle, en 'n klomp van hierdie Jode vlug dan, en ons te vermoede van hierdie Esseners het saam met die Sekarie, saam met die Zelote gevlug, en hulle vlug na 'n plek toe onder, daar sal julle hom sien, en sy naam is Masada, en daar kan julle die prentjie sien, Masada, en Masada is die paleis van wie? Herodes die Grote, sy somerpaleis. Daar op Masada het Herodes toevallig ook vir hom 'n swembad gebou, Olympiese groot swembad, waarin hy elke dag lekker kom bad, maar nie vir reinheid nie, vir iets anders, vir ontspanning. En julle ken die story verder, wat gebeur het is dat hulle in afsondering daar geleef het, en die Romeine het hulle gevolg, die Romeine het hulle omring, en 'n muur om Masada gebou, en hulle gevangene gehou daarbo. En toe het hulle begin om 'n grondwal teen die berg op te bou. En dan loop die verhaal, Josephus vertel het ook vir ons, dat op die einde, hulle toe die mure breek, bo Masada. Die grondwal loop so daar, na die regterkant, toe kan jy hom sien, loop hy op. Toe hulle deur die mure breek, toe het al 960 toegewyde Jode, hulle lewe geneem. Hulle sal eerder sterf, as om hier, onder hierdie Romeinse ryk, verder te kan leef. Dan sê vir jouself, wat 'n story, wat my partykeer dink, is dit ons story, van hoe ons vlug, en hoe ons behoue bly. Hoekom vertel ek die story? Want daar is 'n baie sterk vermoede, dat Johannes die Doper, op 'n stadium deel was, van hierdie Qumran gemeenskapgroep. Johannes die Doper en die vroeë gelowiges, lê baie sterk in hierdie tradisie, en daar's baie sterk ooreenkomste. Johannes was baie gewild gewees. Waarom stroom die mense na hom toe? Want is chaos in die land, in die politiek, met Antipas, en is chaos by die tempel. En hou van Johannes, want Johannes preek iets anders. Johannes preek bekering. Johannes preek verandering. En hulle dringend dit gesoek. En wat doen Johannes soortgelyk aan die Qumran gemeenskap, wat ontstaan het, en ook uit die Joodse traditie, doop hy mense. Doen hy hierdie waterbad. Maar hy doop hulle nie in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees nie. Baie later kom Paulus by gelowiges wat Johannes die Doper geken en dan sê hulle weet nie, hulle is deur Johannes gedoop, maar hulle ken nie van hierdie Vader, Seun en Heilige Gees nie. En hulle ken ook nie van die Heilige Gees nie. So, baie interessant, maar hy doop hulle en dit gee vir mense die aanvoeling, hulle is gereinig. Hulle is toegewyd. Maar hy doen 'n ander ding, in plaas van dat hulle 'n oorlog verwag, anders as die Esseners, is sy rol om hulle op die Messias te wys. Sy rol is om te sê, Hier kom nie oorlog nie, maar ek kan vir julle sê wat hier kom. Hier kom 'n Messias. En dan die verrassing is, hierdie Messias, sy koninkryk, is totaal anders as wat die meeste godsdienstige mense in daardie tyd verwag het. Hierdie Messias het nie gekom om mense uit hierdie wêreld te kom vat nie, in 'n groepie te vergader en apart te hou nie. Hy kom en hy verander ons sienings oor die lewe in hierdie wêreld. En dan is dit eintlik vreemd, jy vra jouself, nou maar hoekom identifiseer Jesus hom met hierdie groepie mense? So Jesus volg op 'n manier vir Johannes. Wat doen hy by Johannes? En waarom laat hy hom doop? Want hy het nie bekering nodig gehad nie. Wat het presies hier gebeur? En wat beteken dit vir ons in 2018 dat Jesus gedoop is? Martin Luther, die bekende hervormer, het die tradisie begin, soos wat ek kan verstaan, om elke liewe Sondag of die eerste Sondag van elke jaar te vier as Jesus se doopdag. So die eerste Sondag van die jaar praat ons van Epifanie, die fees van die lig. En hy het dit gevier want sy opinie was, hy het gesê die eerste Sondag van die jaar wanneer ons Jesus se doop vier is net so belangrik soos Kersfees, indien nie belangriker nie. Nou is die ironie is, wat is Sondag van die jaar dat ons die meeste mense in die kerk? Kersfees, né? En wat is die ene wat jy amper kan sê dat die minste gaan wees? Al waarskynlik die eerste Sondag van die nuwe jaar, want almal is op vakansie. So dink net gou-gou daaraan, né? Ons vier die Kersfees, hy is hier en dan wat dan nou? Wat van die lig? Wat van die lig wat skyn? Onthou net interessant dat twee van die evangelies, Markus en Johannes, nie begin met 'n geboorteverhaal nie, maar hulle begin op hierdie manier. Hulle begin met die doop van Jesus, want hulle sê eintlik vir ons, eintlik julle, sy geboorte is belangrik, maar die feit dat hy gedoop is, is nog belangriker. Hoekom is dit belangriker? En dan vir eenvoudige rede, want dis waar sy bediening begin. Dis waar die versoekings begin. Dis waar die stryd begin. En wanneer Jesus gedoop word, kom bevestig God vir ons aan die begin van die jaar, wie is hy? En hy bevestig vir ons, hy is gebore as 'n babetjie, maar dat hy as volwassene hom kom identifiseer met die realiteite, polities, ekonomies, sosiaal. Hy is in hierdie wêreld gebore en hy hanteer die versoekings in die realiteite. Hy onttrek hom nie van die foute en die skuld nie, soos wat ander mense doen en ander groepe gedoen het, selfs godsdienstige groepe nie, om hulle te onderskei van die wêreld nie. Nee, hy is heeltyd besig om hom in te druk en die grense van godsdienst te druk in die realiteite van hierdie wêreld, sodat wat kan gebeur, sodat mense kan leef. En al hierdie verhale van Jesus gaan oor mense na wie hy toe uitreik. Die gemiddelde grootste deel van die bevolking wat swaar gekry het en arm gekry het en onder 'n verskriklike koning leef en 'n bestel leef, en hy raak hulle lewens aan en hy vat hulle onmiddellik hemel toe nie, hy laat hulle leef en hulle kry geleef. En Luther sê dis die belangrikste gedagte waarmee ons 'n jaar kan begin. Dink gou daaroor. Hy sê is die belangrikste gedagte wat jy 'n jaar mee kan begin. Jesus is gedoop. Met sy doop het hy hom kom verbind aan hierdie realiteite wat ek partykeer voor wegvlug. Ek wil sommer spring so net na die einde toe. Dis, dink vir 'n oomblik aan ons eie jaar wat voorlê. Dink vir 'n oomblik vir jouself as jy vra, wat dink jy gaan ons redding wees vir 2018? Dink miskien aan Ramaphosa, né? Wie gaan ons redding wees? Wie gaan ons red? Wie gaan ons help? Wat gaan hierdie jaar gebeur dat dinge verander? En as dit nie verander nie, waarheen gaan ons vlug? Waarheen gaan ons gaan? Wat is ons Masada? Wat is ons plan? Gaan daar genoeg water wees? Gaan daar genoeg kos wees? En wiele, wat is die verrassende antwoord? Waarheen sal ek vlug? Wat is my redding vir 2018? Die verrassende antwoord is, die verrassing is, dat jy in die naam van God gedoop is. Dis jou redding. Dis jou Masada. Jy is gedoop in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. En daarom sê ons, dis my troos dat ek gedoop is, want weet julle wat is die troos? Jy hoef nergens heen te vlug nie. Jy hoef nie vir jou vesting te gaan bou nie. Want waar jy is, saam met jou koning en jou hoofpriester en die ander, daar is God by jou. En die verandering wat hy bring, is nie noodwendig die verandering van 'n koninkryk verander nie, maar hy kom verander my van binne. En hy kom gee vir my die vermoëns om in hierdie plek wat ek van wil wegvlug, te kan leef. Jesus het nooit van aardse realiteite gevlug nie. Die ironie is, hy het daar naartoe gevlug. Hy is nie gebore as 'n engeltjie nie, maar as 'n mens. En nou probeer ons as mense engeltjies wees, nee, ons moet net mense wees. Hy is as mens gebore, sodat ek en jy waarlik mens kan word. En ons godsdienst en ons geloof in 2018 is nie so seer bedoel om vir ons hier veilige ruimtes te kan skep, dat ons 2019 weer kan sien nie. Dis nie noodwendig die mikpunt daarvan, die eder. Dis daarom ons te kan help, dat ons veilig in enige waters kan seil. Wat is storms ook voorlê? Dis die belofte, dis wat ons het. Ons bekering is nie 'n tipe van 'n wegvlug van hierdie wêreld af nie. Dink gou aan die Messada, nê, aan Dawid wat gevlug het in die woestyn. Heel moontlik ook by Messada gekom, heel moontlik by die berg as hy praat van 'n vestiging. Ek soek na u God, my God, ek dors na u God in 'n land sonder water. Waar is daai ding geskryf? Daar, Messada, naby in daai gedeelte iewers. En dis Dawid se verrassing. Waar kry hy God? Nie in die tempel nie, maar daar. Ons godsdienst kan ons maklik so isoleer, en ek kom dit net agter. Selfs in ons toewyding, dat ons toegewyd aan God totaal apart van die wêreld leef. Epifanie. Aha. God verander ons, en dis wat bekering is. Mag jy ondervind dat hierdie Here vir jou nuwe perspektiewe gee oor drie goed. Oor wie jy is, oor wie hy is, en oor wat jy hierdie jaar hier doen. Ek wil vir ons afsluit met 'n gedig wat gaan oor lig. 'N gedig wat ons help om fokus te kry. En wat ook al vanoggend jou behoefte is, of jou vrees is, of jou uitdaging is, dat jy dit vanoggend ook voor die Here kom lê. Ek lees dit vir ons, kom ons sluit die oë. Wat is eintlik vanoggend die werklikheid, Here? Is dit die uurlikse nuusbulletins op die radio of die televisie? Is dit die realiteit in ons winkelsentrums? Of my eie ambisie vir hierdie jaar, of die van my vriende? Waar lê die werklikheid, Here? Diep in my weet ek natuurlik, dat ek net die antwoord sal weet, wanneer ek u gedagtes dink, en na die wêreld, en my wêreld deur u oë kyk. Maak my dan immuun vir die aanslag van die skynwerklikheid waarin ek leef, en laat u waarheid, Here, my hart verlig. Alleen in u lig sien ons die lig. Amen. Kom ons gee geleentheid dat ons die Here met ons offergawes kan dien. Nou, hy wil gou ietsie sê op 'n stadium met ek gedink hy gaan klavier speel, maar hy gaan nie. Hy wil net gou ietsie sê. Ons doen dit nie so gewoonlik nie, maar ek wil tog hier in die begin van die jaar, ek het nou besef met die doop is dit 'n wonderlike sirkel. Ek wil namens ons allemaal, Marius, vir jou en Riet, Tersius is verseker nie vir oggend hier in die kerk nie, maar die afgelope week was 'n besondere mylpaal in die Breitenbachse gesin met Tersius wat sy matriekuitslae ontvang het, maar hy is heel wat ander jong mense, of is ten minste een, ek het vir Dennis daar bo gewaar, ek het gesien sy bors, sy hemp is 'n bietjie klein vir oggend. Hier is ook ouers, sommer net 'n aanduiding van families wat hier is, wat sy kinders verlede jaar of vir jaar die uitslae gekry het. Is daar, ja, nee, is wel heel wat. Ons wil vir julle baie geluk wens. Ook hier is 'n paar onderwysers en onderwyseresse. Dankie vir die rol wat julle gespeel het in die pad wat die kinders geloop het. En ons vier nie net die klomp A's, 4 of 5 of 3 A's nie, maar in elke gesin is daar besondere mylpale. En ons bid ook dan, en ons vra die voorbidding vir die gemeente, vir al die jong mense wat sommige gaan studeer, sommige wat nie weet wat hulle gaan doen nie, in 'n onseker tyd wat ook vir baie van hulle voorlê, en ook die besluite wat hulle neem. Nogmaals geluk aan almal. Kom ons gee sommer vir hulle, vir al die families en lekker aan het klap. Dankie. Dankie, Kali. Etienne, ja, en Gavie, ons kan seker vir die gemeente vra om nou vir ons kollekte in te neem, nee, want ek dink hier, nou raak, sê hulle, raak het rof, nee, nou begin kinders geld vra. Nee, maar het is lekker om die kinders so te sien van kleins af in ons gemeente, elke liewe jaar, soos regtige voorreg, en baie sterkte vir die ouers wat nog pad te soen toe. Dit gaan gelukkig verby. Kom ons staan en ons sluit af met ons slotlied, ek weet verseker. Here, stuur ons met sy seën die jaar in. Weet verseker dat die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die teenwoordigheid van sy Gees by ons is en altyd by jou sal bly.